pieprzony łopatolog, człowiek czynu, ostatni żywy, który cię odprowadzi na tamtą stronę pieprzonej otchłani. Więc kiedy nadejdzie twoja ostatnia godzina, zmów modlitwę, wypij ostatniego klina, zrób rachunek sumienia, pożegnaj się z rodziną, wykonaj ostatni numer ze swoją dziewczyną, życzenie ostatnie możesz teraz wypowiedzieć, historię życia mu opowiedzieć. Zaczyna się przedstawienie, mówiąc prościej, zaświat i wstąpienie. Znowu powstałeś i w proch się obrócisz, nadciąga grabas. Znowu powstałeś i w proch się obrócisz, nadciąga grabas. Znowu powstałeś i w proch się obrócisz, nadciąga grabas. Znowu powstałeś i w proch się obrócisz, nadciąga grabas. Nieważne zupełnie, ile masz sałaty, ile masz kobiet i jak dużo jesteś wady, bo i tak do niego trafisz pod łopatę. Czy ktoś mówi o karate? Nie patrz do tyłu, patrz prosto przed siebie. Jeśli się odwrócisz, to z łopatą ci przyjemnie. Idę w dół, naprawdę jest bardzo fajna sprawa. Kopanie w ziemi to świetna zabawa. Poczekaj. Takie sceny do tej pory widziałeś tylko w telewizji, w kinie lub na fazie, gdy doszło do transmisji emisji, wizji, ostrej zapaści, niekontrolowanej grabarza napaści. Od kiedy sięgam pamięcią, zawsze lubiłem kopać w ziemi.